Боже доручення помогти сліпому. Під час описаних вище подій з літературою в 1975 році в Радянському Союзі по-особому святкували 30-річчя перемоги над фашистською Німеччиною у Другій світовій війні. Я тоді працював художником в колгоспі. І в себе на роботі, у моїй майстерні, слухав репродуктор радіовіщання. В зв'язку з таким величним святом у Москві на Красній площі проходив воєнний парад, і те все транслювало по радіо. А також зачитувався наказ міністра оборони про підвищення воєнних пенсій інвалідам Другої світової війни. Все те було зворушливо чути про могутність держави, про те, що вона не забуває тих, які були воїнами під час тієї страшної війни. Я працював і одноразово слухав про те. Думки мої полетіли до нашого сліпого брата Георгія Федорюка в Кам'янці, який теж при загальній демобілізації був призваний на війну, звідки повернувся сліпим. Відтоді проминуло 30 років, а він не отримує пенсії по інвалідності, бо немає документів, щоб доказати, що він учасник війни. Мені думалося, якщо він тепер чує цю передачу, що тим, які отримували воєнні пенсії всі минулі 30 років, тепер знову їм їх підвищують, а він залишається за бортом без нічого. Чи не плаче він від такої кривди? Мені стало дуже жаль його. Наче щось в мені провиднилося, просвітилося і заставило думати. Як це так може бути, щоб в наш так славетний та гордий час сліпа людина, учасник війни, і була зовсім забутою? Нікому до неї діла немає. А повне село комуністів, комсомольців, вчителів, різних начальників, активістів – це ціла армія інтелігенції в нашому величезному селі, які повинні би розібратися в тих причинах, чому людина не має права. А то нікого не обходить, щоб розібратися, чому темна людина, яка втратила зір, захищаючи державу, за минулі 30 років не отримала ні одного карбованця. І тепер, коли уряд всім інвалідам війни дає ще й добавку до пенсії, він залишається, як був, без нічого, бо у нього немає документального доказу. Мене сповнило таке завзяття вникнути в цю справу, що я не міг далі працювати. Наче отримав від Господа наказ відвідати того брата і заступитися за нього. І я кинув роботу і пішов. Ми удвох засіли, і я вислухав його. Його справа з пенсією була ось яка. Він мав травму і був сліпий на одне око ще до війни. Але під час загальної мобілізації, коли всіх брали на фронт, взяли його. Але так, як він бачив тільки на одне око, то його і інших неповноцінних відправили у місто Новосибірськ в 21-й запасний стрільховий полк, де вони заготовляли сіно для воєнних коней. Під час скердування він подавав сіно вилами з повозки на скирду. Скирда була вже високою, і коли він підняв свій пласт сіна наскільки міг уверх, все ж викинути його на вершину не зумів. А той, хто був на скирді, своїми вилами підхопив того пласта, щоб витягнути наверх скирди. І коли він те зробив, то разом з пластом сіна, якого він підняв з рук брата Федорюка, висмикнулися вила і пішли уверх сіном. Федорюк дивився уверх, а в той час його вила, які піднялися сіном, висмикнулися і падали вертикально ручкою вниз, потрапивши нею якраз у око брата і розбило його. Те було те око, яким він дотоді бачив. Опинившись в лікарні, його лікували 4 місяці, але він залишився геть сліпим. Для армії він уже був абсолютно непридатний, і його комісували, тобто додому його відправити. Але він не міг сам повернутися додому, і йому дали провідника. То був теж сліпий на одне око чоловік, солдат з Буковини. Йому, як провідникові, дали в руки і документи брата Федорюка, і вони пішли на залізнодорожну станцію, щоб їхати додому. Новосибірськ – то велике місто, і у воєнний час на тій вузловій станції був великий рух. Ешелон за ешелоном з солдатами, з воєнною технікою відправлялися на захід в сторону фронту. І щоб виїхати звідти в цю ж сторону, то була величезна проблема. Перевага надавалася тільки тим ешелонам, які везли щось для фронту. А цивільні пасажири скопчилися там тисячами і чекали можливості поміж все якось просунутися. Федорюк зі своїм провідником простояли в черзі один тиждень, поки добилися до віконця каси, де видають квитки. А коли добилися, то їм звідти сказали, що потрібний пропуск на виїзд в сторону фронту, про що вони не знали, і вони його не мали. А куди за ним іти, теж не знали. І хоч десь і отримають його, то вже знову потрібно буде в черзі стояти, може, тиждень, а може і більше. Гроші на дорогу кінчалися, дорога далека, пересадок ще багато, щоб добратися до Чернівців, і всюди така ж проблема. Все для фронту, і транспортні засоби теж, і то в першу чергу їм, а вони, кому вони потрібні? Зажурені, упавши духом, вони горювали, не знаючи, що робити. Коли нараз чують наш буковинський говір: «Георгій, це ти?» Це було звернення до сліпого нашого брата. Він чув і відповів: «Так, я Георгій з Буковини, з Кам'янки. А ви хто?» – запитав Георгій, бо не бачив. А йому розказували: «Нас тут троє з Кам'янки. Я, ткач Лесь, Глобак Тодор і ще один. Я вже забув його фамілію тепер. Ми їдемо на фронт». І запитують його: «Що ти тут робиш?» Він їм все розповів про себе. Вони порадилися між собою, цілою командою, яка складалася з 20 солдатів, і вирішили забрати з собою сліпого Георгія, тому що вони їхали на фронт через наше місто Чернівці. Всі решта солдати з тієї команди дали згоду на те, щоб не залишити сліпого земляка їх товаришів у такій небезпеці. В той же час під'їхав їх ешелон, і вони пішли на посадку, забравши з собою і Георгія. При посадці вони мали проблеми. В їх документі значилося 20 солдатів, а заходило 21. Та ні провідник вагона, ні міліція не змогли зняти Георгія з поїзда. Всі ті 20 солдатів вхопили його, силоміць затягнули у вагон, поїзд тронувся і поїхали. Що хто міг зробити солдатам, які йдуть на фронт, можливо, й помирати? Їм було все одно, що з них візьмеш? І так привезли його в Чернівці. Але одне зробилося недобре. Нікому в голову не прийшло забрати Георгію документи у його провідника. І тому провідникові при тій спішці, яка несподівано відбулася, не прийшло на думку віддати документи. Якби був брат Георгій Федорюк зразу написав про все у свою військову частину, можливо, йому були б вислали дублікати його документів. Але він того не зробив. Він був радий, що в себе дома і живий. Його жінка була шваля, потрошки заробляла, і вони жили. Так проминуло 12 років. І дружина його дочасно померла. Тоді брат Федорюк кинувся, що робити. Жінка вже не заробить, він сліпий залишився з дочкою. Стали йому люди допомагати, щоб оформити пенсію інваліда. А в нього ніякого документа, що він воєнний інвалід. і бюрократія забезпечення йому відмовила. Правда, якийсь один вчитель зацікавився був його справою, але нічого не зміг зробити і справу не довів. Він надрукував оголошення в обласній газеті, щоб обізвався той чоловік, хто був призначений провідником Федорюкові, у якого залишилися його документи, щоб забрати у нього їх і оформити пенсію. Та ніхто не обізвався, і так проминуло 30 років. Після Федорюкової розповіді я запропонував йому, хоч і через 30 років, все ж взятися і попробувати добитися для нього пенсії. Він того спрагло хотів, надіявся, що може й получиться щось. Ми домовились в надії на нашого Господа, що розпочинаємо. Помолилися до Бога, тоді і далі постійно про те молилися, тому що на свої сили і знання зайве було надіятися. Надзвичайно безнадійна була та справа, тому що не було ніякого навіть малесенького папірця в користь Федорюка, а часу проминуло надзвичайно багато. Але в Бога немає нічого неможливого. Я написав скаргу прохання від імені Федорюка Георгія і поїхав з нею в Чернівці, в обласне управління соціального забезпечення. Настояв на зустрічі з керівником управління, розповів йому все і довго переконував його зробити все, що можливо, щоб не залишити так скривджену, забуту всіма людину на майбутні муки. Він категорично відмовляв, мотивуючи, що у Федорюка немає ніяких документальних доказів належності до військової служби під час війни, тим більше про його інвалідність, пов'язану з війною. А також у нього немає і робітничого стажу, щоб йому видати пенсію. Я переконував його, що до війни у нас на Буковині не було колгоспів, і робітничого стажу в селі ніхто не мав змоги заслужити. А після війни він вже був сліпий. Керівник твердив, що є фабрики сліпих, і потрібно було працювати. Я знову твердив, що те в Чернівцях, а в селі того немає. Він стояв на своєму. Я тоді взяв з другої сторони і казав йому: «Я думаю, що у нашій державі в цей добрий час абсолютно сліпа людина, аби на печі просиділа без діла ціле життя, то однаково соціальна допомога їй належить. Тим більше, якщо вона втратила зір в Збройних силах під час війни». Він заперечив: «В цієї людини немає документів». Я теж заперечив: «Для цього у нас існують різні архіви, і така служба, як ваша, повинна все знайти, вияснити і допомогти людині, яка не має зору і не в змозі сама за себе добитися. Це ж ваш святий обов'язок по довгу вашої служби. А ви так холодно відмовляєтеся від людської біди». Він виправдувався: «Ми вище закону теж не можемо скочити». Я далі твердив: «Не може так бути, щоб наші так гуманні закони країни Рад були такі недосконалі, щоб така людина була так скривджена. Якщо ви не візьметеся за цю таку запущену справу, а відмовитеся допомогти її, я піду далі, по всіх інстанціях, хоч і до Москви дійду, і ця людина отримає те, що їй належить». Він розсердився і запитує: «А ви хто будете цій людині? Чи яке місце ви займаєте в керівних органах, що ви так настоюєте?» Я сказав: «Яке значення має для вас, хто є я? Я заміщаю ту людину, яка не може стояти за себе тут перед вами, тому що вона абсолютно сліпа і живе за 45 кілометрів від вас, від Чернівців. Я цій людині ніякий ні родич і ніякий не начальник. Я його односельчанин з села Кам'ян, другого по області за кількістю населення. І якщо потрібно буде, то за цю людину заступляться декілька сотень таких, як я, які є живими свідками того, що Федорюк був забраний разом з усіма при загальній мобілізації на фронт і повернувся сліпим. Керівник обласного відділу соціального забезпечення відкинувся на спинку стула і так згорда кинув мені: «Документи потрібні, розумієте? Документи, а не юрба людей». Я спокійно сказав йому: «Шановний товаришу, в юридичному праві свідчення людей мають велике значення. Не понижуйте роль, як ви сказали, юрби. В нашому величезному селі повно вищої вишколеної еліти, різні начальники, керівники, вчителі, активісти, комуністи. І якщо всі вони залишили таку нещасну людину в такій біді, і за 30 років не взнали, що вона так скривджена, то того вже аж занадто досить. Тепер ми з юрби, візьмемося допомогти їй». І продовжив: «Я так розумію, що ви залишаєтеся при своїй категоричності, так?» Він самовпевнено промовив: «При чому тут категоричність? Я стою на законі». «В такому разі, — сказав я піду далі. І якщо вам прийдеться прикро, щоб ви не гнівалися на мене. Я зовсім не хочу кудись іти, на вас жалітися. Я прийшов до вас як до людини в надії на законну людяність. А якщо ви так зухвало залишаєтеся при своєму, я змушений буду говорити у вищих інстанціях, що я був у вас, але ви відмовили». Він сказав: «Ідіть!» Я розпрощався і вийшов. В тому його кабінеті сиділа за столом якась дама і всю нашу розмову чула. Коли я вийшов і пішов по коридорі, почув, що мене доганяє якась жінка, відсокуючи своїми каблучками швидкі кроки. Коли вона порівнялася зі мною, тихенько доторкнулася мого плеча своєю рукою і ледь кивнула головою, щоб я йшов за нею. Я зрозумів той жест і пішов. Коли ми зайшли за угол коридору, і там вже ніхто нас не бачив, вона тихо мені сказала: «Я хочу вам щось підказати, але будь ласка, щоб про те ніхто не знав. В противному разі я буду мати великі неприємності». Я пообіцяв, що не підведу її, і вона, спостерігаючи, чи нас ніхто не бачить, сказала мені тихо: «Я все чула, як ви відстоювали за ту сліпу людину. Дуже правильно робите. Послухайте мене. Скоро у Москві відбуватиметься 25-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. При з'їздах партії завжди працює комісія по скаргах, яка має дуже великі державні повноваження. Якщо ви напишете в ту комісію все те, що ви говорили тут, та людина отримає пенсію. Але не підведіть мене, нікому ні слова про мене. Я по-скорому завірю, що все розумію і не підведу». Подякував її і ще одне спросив: «Скажіть, будь ласка, адресу. Як адресувати письмо?» Вона сказала: «Москва, Кремль, 25-му з'їздові КПСС». Я знову її подякував, і ми розійшлися. Я явно бачив Боже втручання в ту справу. Порада тієї жінки була першим каменем у фундаменті Федорукової пенсії. Я описав від імені Федорука всю ту справу на російській мові і відправив поштою в Москву, в Кремль, 25-му з'їздові КПСС. Але не з нашого села, тому що в селі, якби побачили, що хтось звертається до Москви, в Кремль, то обов'язково би не пропустили того листа, страху, що хтось щось доносить на керівників села урядові. Я його здав на поштампі в Чернівцях заказним письмом з повідомленням про його отримання адресатом. 25-й з'їзд партії проходив на протязі 10 днів, а 6-го дня роботи з'їзду до нас до Кам'янки приїхали вже пани, товариші з Києва, з Міністерства соціального забезпечення, з панами з Чернівців і району. Зайшли в сільську раду і розпитали, чи то правда, що в селі є така сліпа людина, яка 30 років не отримує пенсії. Назвали фамілію і ім'я її. Секретар сільради разом з головою змушені були признати, що є така людина. Як вони почували себе тоді, нетрудно уявити. 30 років керуючий орган сільради не виявив так скривдженої людини, щоб допомогти їй. Що то за керівництво? При такій кількості державних діячів. Аж один з рядових, і то сектант, взявся за ту справу і вже дійшов до вищої інстанції в Кремлі. Я при тому не був і не можу описати, чим вони оправдувалися. І чи може бути оправдання у такій халатності? Все написане до 25-го з'їзду партії підтвердилося. Всі ті пани поїхали до Федорука додому. Тоді вони роз'яснили Федорукові, що в зв'язку з тим, що в нього немає ніяких документів, пенсію воєнного інваліда він отримати не може. Але якщо погоджується, то може отримувати пенсію колгоспника, яка тоді складала всього 20 карбованців. То було дуже-дуже мало. Воєнні інваліди отримували по 70 карбованців. Федорюк тішився і таким, і дав згоду на те. Вони при від'їзді від нього сказали йому дати заяву на загальні збори колгоспників, щоб йому колгосп дав таку пенсію, і він її отримає. Ті пани з Міністерства області і району не виконали своєї місії чесно. Вони пішли шляхом саме меншого опору. Дайте заяву у колгосп і все, вам дадуть пенсію. І всі турботи про те себе скинули. Вони, як державні мужі, наділені уповноваженням з'їзду партії з Кремля, могли при так запущеній справі скривдженої людини своєю владою розпорядитися, щоб всі архіви Союзу дали дані про Федорюка. І то поза чергою, терміново, щоб негайно забезпечити людину, яка була б крадена на протязі 30 років. Та, на жаль, того не зробили. Якби був Федорюк запротестував і домагався повної правди, вони були б пішли на те, що я вище описав, і було б набагато легше і скоріше достигнути мети із кращим результатом. Але Федорюк не знав, не розумів, яку владу мали ті люди, і з радістю погодився на запропоноване.